الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا اللہ رب العزت پا دین کے اعلی مقام اعلی مرتبہ چاہیتا دا دین پا اصولو کے ذروت و سنام ویلشی رأس الامر ورتویلشی نواغ دعا دا اللہ نسوالو الله تعجزیو فریادو دا اللہ خپل ضروریات و حاجات غفتلو دا ټول دین اغا اصل بنیادی استنو آج ټول دین پا دے باندے آباد چه قرآن وکلا تعبیر گئی د دینه په خپل الفاظ سره چې هغه الفاظ د دعا دي او کله سینا تعبیر کوي په لفظ د عبادت سره څنګه دا دواړه یو شی دي دعا اصل مغز دی او عبادت عام دی چې کوم عبادت کې دغه خپل مغز او نلی وي هغه ته عبادت ویل شي او الله تقبلیږي او چې کوم عبادت کې الله تعجزی نه وي الله ته فریاد نه وي د الله نه سوال نه وي د الله نه مطالبه نه وي هغه عبادت نه په حقیقت کې او قرآن کریم ډیر زیات امت ته دې تعلیم ورکړي چې د الله نه سوال کوي الله نه غواړي او خپل رب راوبلې په خپل حاجاتو کې پاجزې سره پرورو دا دعا د قبلې دو شرطونه دي کله چې دا شرطونه پکې نه وي دا دعا نه قبلي یو دا چې په دومه وي جهر به پکې نه وي आवाज به پکې نه وي او دویمه دا چې عاجزی وي پکې لوی بنی تکبر بنی غرور بنی ناغه دعا به الله څخه قبليږي دویمه دا چې الفاظ چې څومره دي اب هغه چې نقل راغلی د پیغمبرانو قرآن نقل کړي یا حدیث و مبارکاو کې راغلی هغه الفاظ به استعمالیږي او کوم لفظ او کوم کلمات چې په دعا کې استعمال شو هغه نقل نو نو د الله د کتاب نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه او نو د صحابو نه نه د واغانې نه قبلي الله ته اگر که انسان اوی سرړی راجزیو کی واصل کې الفاظ کو پاسکارو کی دی کو دعاگانو کی دی ناغی که بدا شرطوی چی دا دچان نقل شوی سنگا جہر عبادت کی ہر عمل کی دا شرطو ندی کن چاہ دا اللہ دی کتاب سر موافقی دا پیغمبر دا حدیث سر موافقی ناغ عمل قبلی گی آ عبادت قبلی گی دا سحال دا دعاگانو او ذکرونه هم دي قران کریم کې کلام بیا او دعا دهم کله نور نیکانو صالحانو دعاګانې دیوم هغه کې بالکل زیاتی لفظ نشتا هغه زیاتی الفاظ چې کوم د خلق په دې دعاګانو کې ذکر کیږي او منتیش هغه صفه الفاظ یې چاوي کې صرف الله تفریادی تعالی نسوالی د خپل ګناهونو معافي او د الله نه د بخښنې مطالبه یې چې رب اغفر لي اللهم اغفر لي انبیاء کرام هم دقه سے دعاګان کی کو سلیمان علیہ السلام دے عظیم الشان پیغمبر ته دنیا مقام ورته الله ورکړی وړ او نبوت او پیغمبري هم ورکړی وا پاغام د الله نه سوال کوي مطالبه کوي حاجت یې اشتا پورا نه دي زګه بندیان چر نه پوره کیږي پورا یو الله دی او بندیان کو ارسنګي انسیو کې جننی او کوم ملایکی او کارسو نغې الله ته محتاج دي پار وخت کې ناسوال کی رب اوزعنی رب اوزعنی دا سوال پا وقت کرے ہو چکل را روان نے سرد اخپل لخ کرنا پیادر را روان دے وقت کی ولی اللہ لا دغا تخت نو ورکولی چی پا هوا بطو در دی نمخ کی واقعه ها دی یمن پزمه کراروان دی اوی که دی میگو یو خارو اوی تا پتا نو اوچی دی میگو کم مشرو ناغ پل قوم تیلانو کن يا ايها النمل ذخلوا مساكنكم اے زما قوما کورنو تننو زے اوی مساکینی کنا اویم سکون کئی پا دنیا کی سکونت کئی ننو زے پلو کورنو تا لا يحتمنكم سليمان وجنودهم چونچقی تاسو لران او دلم نکی پخپوکی سلیمان علیہ السلام او داغ لخکری او داغ فوجونا وهم لا شعرون زگاغی و نی خبرنو کنی پیغمبران خوچا سر دلم نکی او داغ سے مومنان و انسان کله خطا شي زنا پوهه په جوان تقریبا خیال نه ښکته مېږي خوړو کې شي کنه تاسو باندې بخپی کیږي نو زه خپل کورون تنه نو زینو بچ بشه د مېږي په دې بیان کې او په دې اعلان کې ډېر حکمتونه اور ډیر قیمتي هدایات وبکې نو سليمان عليه السلام تعجب وکړ اچي مېږي ته وکاتو چې دا غسمره نارایم لادا او همت یې سمره ډیر دی د خپل ځان نه سیوا کارونه کوي مېږي بل څوک دا څه نشي کولی ایو مګه چې ځان نصیوا کار کوي دومره وزن داغني چې څومره لرګې راوستي څومره سامان راوستي او په مخه وړي نام بیاو چې باوکاتو هر ستنه د عبرت په نظر به کاتو چې دې نه عبرت اغستل غواړي نو زمې کې نه دا عبرت واسطه چې رب او زعنی اے رب معلوم دا سه همت راکې مونږه خو چې کینو بیا پاسې دین شو حضرت دمانشته مېګه بچ تناستونه ویني بلاس به ونه ویني چې ګورن روان وې د ذکر نخلاصيږي رب اوزعنی اے رب معلوم دا سه همت راکی لکه دل چې ور کړی او سده پارا ان اشکر نعمتک التی انعمت علی د دنیا د کار د پاره نو هم د خپل ځان د کار او پیدې د پاره نو هم بلکې چستا شکریا ادا کوم دیر نعمتونه دي ستاسو په ما باندې دینی دنیوي صحت نشتا سه انتها نشتا دیر نعمتونه دي او د دې شکریا باندې کول غواړي کنه او کنور سو کنا دا کوي انبیای کرام یې دا کوي زګاری سره ډیر لوی احساسي هي سره ډیر لوی غم او فکری نو هر وخت کې دا غي دغه مطلب نبی علیہ السلام بم تشپی ولاړو منځ به کوم کور چې په یو رکعت کې وې سمرا د قران تلاوت کوم رکاتونه خو به لګو اته رکات وو اکثر تلاوت به وګډیر کو نو ام المؤمنین وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چخپی به پڑھسی دی پنڈے به پڑھسی دی کله وو چاو دی نما ته وي چې ځان لولې دومره زور ورکه الله تا تنذی ویلی چلی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر چلی تا تا بخلی دی مخی گناہنا و رست گناہنا گناہ نشتا انبیاؤ نکم دے گناہ کی خدا پا فرض باندے بنائی بل فرض کته د دینه یریږي چیرې دغه مخ کې سلويختو کالو کې صفته لګي بندا جز دې قران سشوي کنا قیام چرته بند سره سزيات کړي پلمین قیام ذول لمي چته سپېړه ور کړي یا چته ګډي بيزي می سرول یو پا هغه کرا سر نن دو دیو معمولی جانور سره زیاتې شوی چې تلخ تر سره وا مولخ میوالی چې تلخ تر سره وا نو یا الله نو الله ته وی چې هغه مخکې مې ته معاف کړی یا رست مې معاف کړی دي هر څه معاف شوی نو ته ولې ځان له دومره زور ورکه وګورې خپوته دي نبی علیہ السلام ورته په جواب کې وی چ افلا اكون عبدا شکورا چ په مې دومره احسان کړل نو زه شکریا نه ادا کوم زه به داسې ناستم تسبیح واړوم شکریا خدای ته نه وی افلا اكون عبدا شکورا او دې ورې دلیو قران کې راغلیو د نوح علیه السلام په حق کې راغلیو ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا چله دا صفات دغه سکړو په کله چې پیغمبر باندې په خوانو انبیایو صفات په قران کې ولید نو به اخښو چې زبوم داسې کوم دغه ورې ذلیو نو زکه وی چې فلا اكون عبدا شکورا زه به شکریا نه ادا کوم چې ما سره دومره احسان وکړ چې زما مخ کې ورستو ټول وجوهات یې معاف کړل نام بیا چې هر کار کړل عمل کړل نو بس په دې مطلب باندې چې نعمتونه ډیر دي دا وی شکر نه ادا کیه هم خپل وس کوم زګه کله چې سليمان عليه السلام لا تخت بلقیس راغی د سبانا ډیر منزل وکړ په معجزانه شکل باندې راغی فلما رآه مستقرا عنده ویلی دو هغه تخت داسې ولاړو لکه د اس په شان ته سليمان عليه السلام په حال او په مکان کې نوی هازا من فضل ربی دا پا ما دا فضل دیر لیو دیر لیو فضل دا اللہ پا ما باندوشو چیزا ما پلاسی دا معجزہ خلق تخکارکڑا دا معجزات تی دا پیغمبران دا فضل پا ما باندو سلوکو لیبلوانی اغاز میخ کئی پا ما باندو اشکرو ام اکفرو چیزی شکریا دا کوما او کزی نا شکری کوما دا امتحان دا اللہ خدا غصی بس ہر چا باند بنده تا گوری چیزی زما شکریا دا کئی او کنا دا بلسنو مخلیو شیطان خوشا لی سکر دا غی دعا گانی ٹولی دا سوی خواه نو زکه دې دعا وکړه چې الله مال همت راکې د دې مېږي په شان ته همت راکې چې شکریا دا کم دا نعمت او چې په ما دې هم کړې زما په پلار داود علیہ السلام دیوم کړی دی، هغه دیوم پیغمبري ور کړی دی، هغه دیوم بادشاہي ور کړی دی، ډېر لوی نعمتونه یې کړه. په دې شکریا ډېر ګران ده. نو سوال کوي چې الله تب همت راکې، تب طاقت راکې، تب توفیق راکې، مونږ پارس کې تا ته محتاج یو، ستاسو شکر هم نشو ادا کول بغیر ستاسو توفیق نه، ستاسو شکر هم نشو ادا کول. دیو جن داود علیہ السلام په یو مقام کې ویلو کنه چې الله ته په ما باندې یو نعمت وکي، نو بیا ما لا داغي د شکرې قدرت راکي او طاقت راکي، نو زستا داغي شکریا ادا کوم، نو چې دا قدرت راکو نو دام یو نعمتو، نو بیا به زی شکریا ادا کوم، نو داغي به مال توفیق راکې، نو بیا توفیق بیا ستانه نعمت ته داغي شکریا ادا کوم، نو فاغی کی با مستان توفیق وارم، نو یا اللہ دا خو نخلاصی دا خو بزستر شما و دا بمر شما اوستا شکریه وعدانکم زکا علی اداکم چی ترال توفیق راکی، نو دا توفیق بل نعمت شو، نو دا غیو بل شکریه پکاری، نو آغا بل شکریه با ام محتاجی بل توفیق بغواری، نو آغا الله طرف نه आवाज راغی چې ته په پوښوي ها په دې ډیر خلک نه پوښوي خو یا داوود الان شکرتنی اوس دې زما شکریا ادا کړه چې هر دې اومانو چې الله نه شم کولی بس څه دې باندې نور څه نه غواړم خو چې دې هر اومانی چې الله زنه شم کولی نو زم سبا چې خلاص تی اڈو مکو سبا کو ما دوری چی دی دی تورو رسی دی چی دی نشم کولی بغیر ستان کافران اللہ سے نوجنی پا دنیا کی و پا آخرت کی اور تا ایسے نور دی خودی دانوی دی ہار نوانی چی اللہ منگی اس نشم کولی چی سکے نو تکے دا سبرا سانا خبر دفا او د دین ټول بنیادم په دې خبره ده ها چې بس دا اقرار وکه چې الله زس نشم کولې چې تاسو کینوا وکیږي ماشاء الله وکانا وما لم يشاء لم يكن سچې الله واړی نو وکیږي او سچې نو واړی نو وکیږي بس نو وی اوس دې زما شکر ادا کړه ها چې پوښي په خبره باندې چې دا هو زاسو خبرانه شي په ما باندې چې زما الله نه د توفیق سوال نکوم او دا غو شکریا باندې کوم دا وکم وخت راځي هغه توفیق څنګه چې دا انسان چې هر څه اخلي دا د الله نعمت دی او یو نعمت ندوی دو دی ساکتت لل او سابر رات لل دی که بچا فکر کری نو تم خودی تا فکر نی کن وی دا دوارا نعمت ندی ولی وی زکا چی ساپ بر راشی نو دی سر روح خوشحالشی او چې صاحب قتل ارشي نو دې سره عمر ډیر شي چې په کې دا کړی ډیر کوشش به کړی نو مونږ خو په دې پوره نه پويو ها چې صاحب بر راشي نو روح خوشاله شي دا به بوجو نو او چې په قتل ارشي نو روح چې راشي نو دا ژوند دې کنه اچي وزې نو دې ته موت ویل شي نا غوي چې په یو ساغ استو کې د نعمت دي و بهر نعمت شکری واجب است هر نعمت باندې شکر واجب نو موږ بس اخلو کو شکر باندې کو دا خو خلق وی ستوان او شپیلی دواړه نشی کېدای کنه دا خو هغه مثال دی نه نکی کنه چې مونږ ساو مخلوق بدل پکې الحمدلله الحمدلله وای یا بل سکار نکوم نه دا ته پوسوکا چې دې شکر مطلب څه دی بیا و تاسو نه شي کنه د شکر مطلب توحید دی بس چې دا دې ومانو چې الله رسول شي مونږ یې سن شکر بس بیا غلې کینا بیا چې کوم د شکر هغه مطلب او استاد هین کرا راي اصل مقصد خدای کنه ځکه وی علم مخکې د عمل نه مزه د علم وی چې ته پوه شوې خو دی باندې دا خبره وا ضروري چلانه بول عزت مونږ ته د انبیایو سره نقل کې په قران کې یا د نورو نیکانو صالحانو نو مونږ ته د هغه دعاګانې نقل کې چې ګور هغه زمانه داسې سوال وکړو سلیمان علیہ السلام داسې سوال وکړو چې الله مال همت راکړي خو د دنیا د کار د پاره نه استاد شکریې د پاره ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا دا ټول شکریې ده زکه د شکر د پاره انسان سره درې ځایونه دي چې باغی دا اللہ شکر ادا کئی جبا دا بدن دے او قلب دے دا دری وڑا گور شکر دے چی دا دری وڑا ورکلی دا ذکر دا پارا خو صرف جبا دا لا سخپی ذکر نشی کولے نرسن او دا شکر دا پارا اللہ دری وڑا ورکلی دی چې انسان په دې بدن باندې هم زما شکریا ادا کول شي ری روکو سجده پیو کې وان اعمل صالحا په جواب زما شکر ادا کول شي چې شکر کلمه پیو وای چې الحمدلله دا شکر کلمه ده په زړه باندې هم زما شکر ادا کول شي چې زړه کې زما یقین راول او باور وکي چې الله قادر ذات الله ډېر لوی طاقت او قدرت والا فضل کې نو شکرې لپاره الله درې وړ اسباب انسان له الله ورکړي ښه د دې ضرورت ډېر نه ښه او بیا په اخر کې سليمان عليه السلام وایي چې وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك فی عبادک الصالحین اخری سوال دا کوم چې الله په خپل رحمت سره په خپل مهربانه سره په خپل فضل او احسان سره ما د آخرت د نیکانو خلق سره مرګره کې د صالحین سره مرګره کې دا د دعا الفاظونه سیادی برحمتک سوال کوم ستانا استاد رحمت په وسیله کوم تا ته خپل رحمت وسیله کوم برحمتک دا ټول انبیا او په دعاګانو کې دا اکثر راغلی ښه والله دې رحم وکي چې دې په لشه د قران نه مخ دې په لواړې کنا او بیا برحمتک نه بیا بل څه مونږ زکووی چې بغیر د قران نه اسلام کیږي دا یو مسله خو نه ده هر مسله دا څه چې قران ته ګوري نو ستا سمجه او ستا عقل او ستا جبا ستا هر سبا چې دی بالکل برابر وي په هغه طریقه وي چې الله رب العزت څنګه غواړي او چې کله دا قران نه دی مخ اپلا دی پلک کتابو تراله او هغه وګوري نو کله ویلې کلی چې به حرمت سید الابرار ورګه حیران به پاتې چې الله قرآن کې خدا سن قرآن کې خو به رحمت کراغلی ادا دل ته سراغلی دی به حرمت سید الابرار حسوب دی دا کومه دعا و یا خدای ته و دا بس ګوره دا کتابونه کنه نو تا ته په ګدام لاویږي حرمت به ملاویږي او برکت به ملاویږي او میات فعل به ملاویږي په تو فعل د فلانی دا څه دي او په جاه د فلانی جاه په کلا جدا شيخه د راځه مکړی دي دا دعا نه ده ولي دی که الفاظ دا قرآن نشتا دی که الفاظ دا سنت نشتا دا چه تا چه دا زان نلی کلی ارسوک چه او خو دیر غط غلطی کلی دا خوپت غل باچا دن ارچا چه کلی دی خوکن یو دا دنیا غلی یو دا دین غلی خوا وز دا دی پتن نکی او سم و سرم نشتا خو پوها خو سمو ننو کنا چې په نمبر باندې سړی معلوم کی چې هردا دا به حرمت کا او به برکت فلان او چې دا به کې چالي کړی دا خو په دین کې نشته ها او هغه یې دا سه په خشوع او په خضوع سره یې دغه بدبخت د قران هغه نه وي چې هغه د الله طرف نه دی او دا یې چالي کل کړی دی نو هغه دې زده کړی دی دعا بس قبول شي چاري کې هغه الفاظ نه وي چې هغه مسنون دي منقول دي معصور دي ټول د امت په دې اتفاق دي چې که دعا ده نو ال قبليږي چې مسنون وي معصور وي که ذکر ده نو ال قبليږي چې مسنون وي معصور وي د مخکې نه راغلي او کوم چې خلقو بګه د خپل طرف نه سجول کړي نا چرته قبلي تاخد الله دین دې تیګ خو بل چا خبره نه قبلي ښا راغه دعاګان چې ګوري دم بیا او دا رب جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ابراهيم عليه السلام اي رب مام د پاند پابن کې چې مونږ را نه پات او زما اولادم زمان زپابن کی ربنا وتقبل دعا اے ربا سوالم کو او دا غیر پر دا سوال کو چی قبول یہ کی ډیر په مینت سره ډیر په زار سره تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا دعا غانی اغی کی پورا علم او تعلیم پروت ته ها چې دعا کې با بخل نه کوي حدیث کې مرادی چا امام الله بدی شي چا دعا کوي نو صرف ځان پکې یادې قوم پکې نه یادې مقتدیان پکې نه یادې خو زمیر زان تراجی کئی چی رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی تا زان تا دعای چی اللہ مالا پا ما رحمو کئی مالا رزق را کئی مالا توفیق را کئی مالا صبر را کئی ادا دیو سکی دا دیو اقبل کار حدیث کرا غلو چی دا گمراہ امام دخوا چه اغا دعا کی بخل کئی نوزان تیکی نورو تین کئی حلکہ انبیاء خوب دمرا عام کری دا کنوح علیہ السلام دے سمرا پخواو طول ناول پیغمبر اغام چه سوال کئی نو طول پا کراولی چه اے ربا ما تبخنو کی ولمن دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات نارینا او زنانا ټول هم فسرین وی چې دې چې تر قیامت پورې سمرا مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه راضی نو نوح علیہ السلام دعا ول شامل لا دا ترسی ایمان کی دا کمال لکنه چا غد انبیاء او دعاګان استاد پاره پرتی دی او الله تعالی راضی تعالی فائدہ درکې چې ته ایمان راوړې بیا بیا پکې ول وللمؤمنین والمؤمنات هر پیغمبر دا یادې ښه نو قرآن کې دا شرط لګولې همیشه د پاره ځکه دعا نه قبلېږي سو پورې چې یو سړی کې ایمان نه ښه مونږ ځکه وایو چې د خدای بندیانو د توحید کې دومره کمال دی توحید ایمان دی اصل ایمان دی ته وایي چې دا یو بنده کې راغې نو بیا هر عبادت قبلېږي هر سوال قبلېږي هر دعا قبلېږي دا په دې باندې شرط او چې کله توحید نه پيو باندې کې دا غنه منز قبلي کې او نه دعا قبلي کې او نه خیرات قبلي کې او نه بس ناشکر بلکې سورہ ال عمران په اخر کې زمره زور لګولې چې کله درې مو سي پار اخلاصي کنا اللہ رب العزت ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اغه خلق چې کفر موت و تراره په کفر باندې یا اغه خلق چې داغي موت دلہ پا علم کے پا کفر باندی مقرر شوئے دے جوندی دی خدا اللہ پا علم کے داغی موت پا کفر مقرر شوئے دے نو اللہ رب العزت وئی چکاغی دمرا خیراتو کی لکدا ٹو لازمکا چی دینا دا خاورے او دا گٹے او دا ریتے میں تیلری کی او دا دی پزے باندے سونے نے ڈکا کی ملع الارض زہبن ده ولی وی ده زکه وی چې خلق لګیایي کنه یری پلانې خیراتو کو سوار لسمی خې لالي کړی دی ګونو خو پکاله سر نو سیبتونه کیدا سي شهر جمعه ته جوړ کو په یو وخت پکې لسلا کا خلق منس کوي هو په دې وسوره لګی دی پدې خو باندې یو کیلو سرو قیمت هم نه لګېدلې او الله رب العزت وی چې لازمه ک دار سل خالق یې دینا ا دې پدې د سونې نه ډکه کې او دا سره خیرات کوي چې الله دا زمانه قبول کړي او پدې زمانه ګناونه معاف کړي او ما تبخنو کړي او ما د جهنم نه بچ کړي او ما جنت ته بوزي الله رب العزت وی چې فلن يقبل اصل کې زما خبره نه مانی چې ما طويلي چې ایمان ټنګي زله او تا پړو کې شرک مشتا استادړو کې بدعت مشتا او ارسه راځه مکړی د زړه نه د غوجل جوړ کړی او ته چې ما خیراتونه وکړم چې ما تاسو نه جوړ کړو نه نه نه سو پګی داسي چې دروازه روزي سمره د انسان خدمت کوي تو بیمارانو خدمت کوي چې زه پکې نه کټ پکې نه ملاويږي په سونو مریضان پراتی او مفت ګردي ولا لګي نو خلق حسابو کې چې یوي ګردي سورخه ادا د کله نه د هسپتال شروع دی وای ګوره کار شروع وي خو الله خلاص کړ کنه الله وی چې سو دې موحد شوی نه ده کنه او د دین پیر پرستی دا قبر پرستی دا کډیر لوی مال دار سره ده خو دغه شی پګښتا دا بوی پګښتا توبه تو اخر دې دغه وکا معلومات وکا دغه نه بخالی نه ښه چرته څوک پیر وایي چرته څوک فقیر وایي چرته څوک ملنګ وایي چرز جان متاثر ایخا دیکھ دا زمکوی دا سرو ڈکشی دا خرچ کئی لن يقبل دانه شي قبل دنه زګه چې ایمان نشته ایمان ایمان د توحید دی چې الله واحد لا شریک دی مخلوق هیڅ نشي کولې د مخلوق هیڅ لاس نه رسی اگر کده به مشرکان ولذون له مرتبه ورکړي چې تر عرش رسول دی توبه توبه اسمان نظم کې ولا ورکړي دی ارسی ولا ورکړي خو الله وینا دروغ وګاړې سره روانه ښه انبیاء زکه په خپل دعاګانو کې د قویلی چې مؤمنن وللمؤمنین مؤمنن وللمؤمنین مؤمنن وللمؤمنین د خلق سره خیال غم پیدا شي شرم غهم دا سو وایي چې دا لوی ځوان دی او دا نازولی دی او دا د برخه خوندان دی وای دا موایا کنه شر خدا له ته وایي اسی بازان کلی منزون او دسون بکے خدا غی عقیدی سرائیس نقبلی خواه نو دا اللہ رب العزت کل دن اکان صالحان دعا ذکر کئی چی رب یوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہو و اصلح لی فی ذریتیم یا اللہ زما اولاد کم قابلیت پیدا کی ربنا وتقبل دعاء ابي اسوال کوي چې الله زه خوري رجز ما ډېر کمزور ما ډېر ګناګار ما ډېر خدا دعا زما قبول کړي الله رب العزت اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ذي خلق نیکانو خلقو اعمال قبلهم خيستام ونتجاوز عن سيئاتهم او ذا تیریگم ذا دید گناونونا مابکوم یولا فی اصحاب الجنہ ذا شمار دی پا جنتیانو کی چی دا سی دعا گانی کی خوا چی باغی که نه حرمت شتا نه حق شتا نه برکت شتا نه میاتو فیل شتا نه جاہ شتا ایس بکنی و دا دی خلق لکا تو فیل ستوی تو فیلی خو اغا سلی تاوی چې تاسو له چا دعوت درکړي د ولیمې چې توار پروت با ولیمې نو چې کله لاس دوله ستنه رواني فدا د یو پکې د پټوارې نه راپاسي هغه عمر سره روان شي په مفتو کې نو دا مرګري وي چې دته به امکان را لېګلې نو اذا کور مالک وی چې دا به زی سره مرګره راغلی د چار واره د چا خره یو د چا دته تو فعلی وی نو دا خسره دی یا سړی نو چې د قران او سنت نافل ارسم را الفاظ دی غد قص الفاظ دی وی کی خیر نشته وی کی فائدہ نشته دی نو دعا به هغه کو چې قران او سنت کې راغلی هغه صفا او ستره شه دی نو هغه الله قبلی کنا وعده کړی چیزا اقبلو بندیانو توبی قبلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اقبلو بندیانو توبی قبلون ویاخذ الصدقات ویاخذ الصدقات اجدید ما پنم سشی ورکین اولی تنزاخ لما اللہوی صحیح صدقا اول ادھا اللہ پا لاسو کی پریوزی حدیث کی راغلی اب یارستو دا فقیر لاستا دی دم راغ برکتی شنو خوا دا طول برکات دا دی وجی ندی چې دعا د قران او سنت ته الله دې منتظر دعاګان نصیب کړي.